Evet, dediniz ki derlemeler yapıyorum kendi yöremle ilgili. Şimdi de işte öyle bir türkü var sırada, sizin kaynak kişisi olduğunuz bir türkü. Eminem'in ıstarı. Ne demek Eminem'in ıstarı? Şimdi efendim bizim köyde Emine Nine diye bir hanım teyze vardır. Ona Şibil Emine derler. Ben de bunu ninelere sordum. Niye öyle derler falan diye. Şimdi Emine Nine gençliğinde böyle güzelce bir kızmış. Çatık kaşlıcaymış da biraz. Çakır gözlü. Yola karşı ıstar dokurmuş. Istar dediğimiz bu bizim gergef. Kilim dokunan gergefe biz ıstar deriz. Yörel bir deyim. Yerel bir deyim. Şimdi gencin birisi de ona takılırmış geçerken işte çatık kaşlarına gırgınım. Arasını yolmazsan ben de sana dargınım diye. O da öyle güzel olacağım zannetmiş. Hem kaşını hem kipriğini birden yolmuş. Gözü de akarca bulmuş. Ondan Şibilevine demişler. Ona yaktığım bir türkü. Evet. Birkaç köye mal olmuş bir türkü, bir hikaye bizim yörede. Hikayesi Öyle. de çok güzel, çok Evet. değişik. Evet. Teşekkür ederiz. Dinleyelim. Eminem'in ıstarı alana sarkışır aman Eminem. Eminem'in ıstarı alana sarkışır aman Eminem. Çatık kaşların yol kirpik sene yakışır aman Eminem. Çatık kaşların yol kirpik sene yakışır aman Eminem. Çakırda gözlerine vurgunum aman Eminem. Çatıkta kaşlarına gırgınım aman Eminem. Çatıkta kaşlarını yolmazsan ben de sene dargınım yangın Eminem. Çatıkta kaşlarını yolmazsan ben de sene dargınım yangın Eminem. Aşmaz mı? Yollar bordan aşmaz mı? Aman Eminem. Dolu duanda aşmaz mı? Yollar bordan aşmaz mı? Aman Eminem. Çatık kaşı yolmazsan yarın sene küsmez mi? Aman Eminem. Çatık kaşı yolmazsan yarın sene küsmez mi aman Eminem. Çakırda gözlerine vurgunum aman Eminem. Çatıkta kaşlarına gırgınım aman Eminem. Çatıkta kaşlarını yolmazsan ben de sene dargınım yangın Eminem. Çatıkta kaşlarını yolmazsan ben de sene kırgınım yangın Eminem.